राम श्रद्धे समझी श्री राम सक्ताश जी महाराज पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 3 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इसमें खास तो बात यही है कि जड़ चेतन है दो, इनका विवाद ठीक होना चाहिए। अपने जितने जीव है ये सब है स्वयं परमात्मा के अंश, और प्रकृति का अंश शरीर दोनों है। अपने दोनों में शरीर तो हरदम रहेगा नहीं, शरीर तो बदलते ही रहते हैं। और एक शरीर है वो भी बदलता है स्वयं, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, धनी होता है, निर्धन होता है, गरीब होता है, धनी होता है, ये परिवर्तन होता ही रहता है। और जो आत्मा है परमात्मा का अंश है उसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं, उसमें परिवर्तन होता नहीं, और इस शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। ये जड़ है, जड़ वो परा नहीं है। अपने खास भूल ये है कि जड़ शरीर को अपना रूप माना है, खास भूल ये हुई है। शरीर जो बदलने वाला है, 84 लाख जुड़ी जाति है तो उस जाति में जाता है तो 84 लाख जुड़ी बदलती है, कोई ऐसी हो रही है जो बदलने वाला है वो तो। और जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसमें परिवर्तन होता नहीं। और जड़ता के साथ में संबंध भी छेद हो जाएगा, मुक्ति है। जड़ मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो धारण किया है, छोड़ देंगे तो ये कोई शरीर हरदम रहने वाला है ही नहीं, ये छोड़ने वाला है। और आत्मा है वो बदलने वाला है ही नहीं, वो है जो कि तो रहता है, शरीर में स्थित रहता हो भी है, शरीर हो भी न करोती न लिप रही, शरीर में स्थित होता हो भी करते तो लेप उसमें नहीं है, वहां भोग नहीं है, करता नहीं है। ये सब बात है, शरीर के साथ अपनी एकता माने हुए है, ये गलती है हमारी। अगर इस गलती को सुधारे आज सब मुक्त ऐसा हुई, सुते मुक्त है, सुते ही मुक्त तो है ही, बंद तो है जड़ के साथ में अपना बनवा कर लिया, यही बंधन है। ये अपना है नहीं, ये तो संयोग होता है, वियोग होता है, बहुत ऐसा वियोग होगा, ये साथ रहेगा नहीं, कभी कभी रहा ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। तो शरीर तो बदलता ही रहता है, अपना सार्थम बदलता है, बचपन में उड़ता रहता, जवानी में उड़ता है, निधायते मिलते वाकदा से नायम भूता वैदवान भूय षडभाव विकारी भूत विकारी विकारी है। तो विकारी शरीर को अपना मान लिया, यही गलती हुई है। ये गलती अगर छोड़ दे सही तो बता छूटे आई, छूटने से मुक्ति नहीं होती, छोड़ने से मुक्ति होती है। अगर जो अपना न माना है तो मुक्ति होती है। अपना स्वयं है वो है जैसा जैसा मान ले तो मुक्त हो गया, शरीर साथ मान लिया बंधन हो गया। शरीर साथ रहेगा नहीं, बंधन तो रहेगा नहीं, बंधन माना हुआ मिटेगा नहीं। शरीर के साथ हमने बंधन बांधना माना है तो बंधन है ही नहीं। अब शरीर के साथ अपने को मान लिया ये बंधन हो गया। इतनी बात है खास, शरीर शायद आज न मत मानो, अभी न मानो बस मुक्त हो गए। शरीर मेरा त्रिकाल में मैं सही नहीं हूं, शरद ही कहा साफ कर मैं शरीर कभी नहीं हूं। शरीर तो सुस्त छूटेगा, संयोग और वियोग संयोग और वियोग संयोग और वियोग होता है, वो अपनी चीज होती ही नहीं, मिलती है और बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारे तो भगवान है जो मिले, पहले मिले हुए हैं, विष्णु तो है ही नहीं, सदा साथ में रहते हैं वो अपार है, सही साथ में रहता ही नहीं। बात तो इतनी है, अब भाई लोग सुनते हैं, बहने सुनते हैं, आप लोग सुनते हो, शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं है, शरीर तो छूटेगा। अब इस मोह कर रहे हो यही बंधन है। शरीर को जो अपना मान रहे हैं यही बंधन है। अपना नहीं माना तो मुक्त हो गए, शरीर में हो नहीं। शरीर तो हरदम बदलता है और आप कभी बदलते ही नहीं, कभी सतयुग त्रेता द्वापर कलि चारों युगों में वो आप अलग ही रहते हो, कभी कभी बदले ही नहीं, कभी बदलते ही नहीं। शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, क्षण में क्षण परिणाम भगवान सिद्धि सकते सिद्धि शक्ति के सुबह क्षण पर देखा क्षण बदलता है तो है, एक रूप रहता ही नहीं। ये बात खास, अपने को शरीर के साथ न माने बस मुक्ति हो गई। अपना जैसे कहा ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमन हर्षी, ऐसा स्वीकार लो मुक्ति हुई। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है। शरीर के साथ मान लिया बंद बंद हो गया। कारण गुण संघोष सदा सदी ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग है, वही कारण है। ऊर्ग से सतोष था मध्य देशता गुणों को गुणों को संग बन लिया, वो संग रहता रहने में है नहीं, गुणों का संग रहेगा ही नहीं, पर रहेगा नहीं उसे फायदा नहीं है, छोड़ दे तो फायदा है, छूट तो जाएगा ही, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो गया। छूट जाने से मृत्यु हो जाती, मुक्ति नहीं होती, परमेश्वर छूट जाता है, छूटेगा ही ये तो अलग है ही। आप अपने छूटते ही नहीं, सीधी साधी है मुक्ति सतह है, मुक्ति होती नहीं है, वो होती है वो नई बात होती है, वो होती है वो मिट जाती है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति सतह है, उसको आप स्वीकार करो न करो मर्जी है। आप स्वीकार करो तो मुक्ति है, आप स्वीकार नहीं करो तो बंधन है। मैं सही नहीं हूँ, त्रिकाल में भी सही कभी बंधन रहे हूँ, शरीर कभी मेरा नहीं है, शरीर कभी मेरे साथ रहने वाला नहीं है, हरदम बदलता है, हरदम केवल केवल बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, जन्म और मरण होता है, ये समय पर होता है और बदलना इसका हरदम होता है, वो दिन में रात में कभी नहीं बदलता, नींद में भी बदलता ही रहता है, गाढ़ नींद में भी शरीर बदलता है, जागरण में बदलता है, स्वप्न में बदलता है, मूर्छा में बदलता है, समाधि में बदलता है, ये बदलता ही रहता है, ये मैं ही नहीं, मैं शरीर को मैं मान लिया इसे नहीं बंद है, और संयाम है नहीं, ये बात है, शरीर तो मिला है, मार पेट बना है, या छूट जाएगा हमारे देव देव हमारे साथ रहेगा नहीं, इनको अपना मान लिया यही बंधन है, अगर शरीर को अपना न माना तो मुक्ति है, आज ही मुक्ति है, प्रभु अपना है और उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है उसकी, एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगती है तो भूख में खाद्य पदार्थ शुद्ध हो, खाद्य पदार्थ तो भूख में वो आवश्यकता होती है, उनमें जो तरह तरह इच्छा है, अमुक चाहिए, वो चाहिए, ये वो चाहिए, ये इच्छा है, इच्छा का कभी अंत होता नहीं, इच्छा कोई है ही नहीं, खुराक दे दो, ऐसे आवश्यकता परमात्मा की है अपने लिए, ये परमात्मा अपना है, ये आवश्यकता उसी है, बस परमात्मा का स्वरूप है अपना है, और राष्ट्र शरीर अपना नहीं है, यही मुक्ति है, सीधी सीधी सरल बात है, एकदम एकदम सीधी सरल बात है, शरीर अपना माना है, यही बंधन है, शरीर सबका जाने वाला है, सब छूटेगा, जैसे बाल बना छूट गया, कोई बताओ आग किसने छोड़ा हो तो बताओ, बाल बने को आपको छोड़ा हो तो बताओ, मैंने बाल बना छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा है, छूट गया तो शरीर तो सबका छूटेगा, जैसे बाल बना छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धावस्था छूट गई, छूटेगा, ये अलग है, आप अलग हो, अलग को अलग स्वीकार करो, आप ठीक ठीक तरह से शरीर में नहीं हो, मुक्ति हो जा जी, मुक्ति है, ये भगवान का हूँ भक्ति हुई, शरीर को छोड़ दिया तो होगी मुक्ति, ये भगवान का अपना मान लिया तो होगी भक्ति, शरीर मेरा नहीं है, शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते ही नहीं, शरीर पर अपना स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं, अब वो अधिकार नहीं होते हुए भी जो शरीर को अपना मान लिया, यही बंधन है, यही बंधन है, इतनी बात है, शरीर अपना नहीं है, ये तो छूटेगा ही, पहले अपनापन छोड़ दो तो भक्ति हो जाए, भगवान में अपना रखा तो भक्ति हो जाए, भगवान अपना है, ममीमांसु ईश्वरान सजीव विनाशी चेतनामल सहसुग्रसी सहसुग्रसी, अपना शरीर अपना माना दुख होया, शरीर को अपना मानने से कोई लाभ किसी तरह का नहीं है, हानि सब तरह की है, लाभ कोई तरह का नहीं है, स्वाने को शरीर को मेरा मानना चाहे कोई लाभ नहीं, हानि नुकसान ही नुकसान है, भोगों की इच्छा पदार्थों की इच्छा ये सब शरीर को अपना मानने से होती है, शरीर को अपना ना माना है तो कोई इच्छा नहीं, अन्न जल के बिना शरीर रहता नहीं, मन अन्न जल की इच्छा नहीं है, अंदर देते हुए भी मरेगा, अंदर बिना भी मरेगा, तो नई बात कुछ है नहीं। शरीर अपना नहीं है, अपने साथ रहेगा नहीं, ये तो बदलेगा ही, हरदम बदलता है, ये तो हरदम बदल जाएगा। शरीर बने, देवता रहो, राक्षसों का हो, असुरों का हो, पशु पक्षी का हो, सब छूट जाएगा। शरीर सब छूटता है, देवताओं का छूटता है, राक्षसों का भी छूटता है, असुरों का भी छूटता है, भूत प्रेत विषाद का भी छूटता है, ये साथ किसी नहीं देता। वो नहीं रहते हुए जो अपना मान लिया, ये बंधन हो गया, नहीं रहना हमारा अपना नहीं माना है, कहा हो गया, ठीक है हमारा। शरीर में कभी हो ही नहीं, शरीर तो मिला है, बिछुड़ जाता, मिलते है बिछुड़ जाती, वो चीज अपनी चीज होती ही नहीं, सीधी बात है, सिद्धांत की बात है पक्की। अरे भगवान अपना है, क्यों भगवान राम से है, परमात्मा अपना है, परम पिता है, परमेश्वर हमारे, परमेश्वर हमारे हैं। शरीर किसी का नहीं आता, सबका बदलता है, अरे आप बदलते ही नहीं, आपने शरीर को अपना मान लिया, ये अपना मान लिया है, यही जन्म मार कारण है, शरीर अपना नहीं है, मुक्ति होगी। अरे भगवान को अपना मान लो, भक्ति होगी, अपना है, अपना है परमात्मा, क्यों ईश्वर जीव ऐसी सच्ची बात है, परमात्मा का अंश है ये, ईश्वर जीव ऐसी जितना पकड़ा होता है इसमें होता है, शरीर को अपना मान रहे, शरीर को अपना न मानो, कोई पकड़ा नहीं है, कोई बंधन है ही नहीं, शरीर को अपना मानना यही बंधन है। देहाभिमानी नहीं सर्वे प्रादुर्भवंती, देह का अपना मानने वाले सब दोष आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मदर मद सब आएंगे, अपना नहीं मानना तो होगा ये नहीं, कोई दोष नहीं आएगा, मुक्ति हो जाएगी। अरे भगवान को अपना मानना, मुक्ति हो जाएगी, ये शरीर है, शरीर अपना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, उसको पहले छोड़ दो, अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न सदे अब ही तय, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो जाएंगे बराबर छोड़े गए, तो न तेरे अभी थे, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे जमू थे, शरीर छोड़ जाए तो मुक्ति नहीं पाओ, जमुत मौत, शरीर छोड़ जाए हम साथ शरीर है तो जाए मौत, शरीर को आप छोड़ दो जाए मुक्ति, भगवान का समझ होते भक्ति, अपना कितना ही मौत अपने साथ रहेगा, अपना मान लो अपने साथ रहेगा नहीं, सही तो रहेगा नहीं, यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, ये सही जाए तो जाने वाले को पहला ही छोड़ दे, अपने निकाल में शरीर अपना नहीं है, बिल्कुल शरीर पर अपना अधिकार नहीं चलता, अधिकार चलता है तो बीमार मत होना दो, क्यों बीमार होने का कोई शौक थोड़ी है, बीमार होने का शौक नहीं है, पर तो बीमार होते बहुत नहीं, खूब आनंद में रहो, खूब आनंद है, मोह से आनंद है, सही तो मिला है छूट जाएगा भाई, मिलती है बस छूट जाती, वो तो हमारी होती नहीं। कितनी बढ़िया चीज है, कायदा बहुत बढ़िया है। जो चीज मिलती है विसर जाती वो हमारी नहीं होती, शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर तो छूटेगा भाई, बिल्कुल छूटेगा, तो छूटेगा ही। अंत ही तो तजेंगे पामर तोन तय अब ही थे, नमस्ते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो तजेंगे पामर तोन तय अब ही थे, ते हम सब छोड़ेंगे तो पहले छोड़ दे। महाराजा जनक विदेह विदेह उसी पुत्री सीता जी विदेही है, विदेही हुई है, विदेह पुत्री, देह हमारा है नहीं, देह रहते हुए देह हमारा नहीं है तो विदेह हो गए, कैसी बढ़िया बात है। अगर ये मान ले कि हमारा सही नहीं है, मुक्ति हो गए एकदम अपनी स्थिति में, अर्थ अपनी स्थिति है, चेतन अमोश है शुक्र से, चेतन अमोश है शुक्र से, उसको अपनी स्थिति बंद है। एकदम ये बात एकदम पक्की है, कारण गुण संगो से सदस्य देव जो सतासठ योनि जन्म है, कारण गुणों का संग है, गुणों का संग छोड़ दो मुक्ति हुई। और ये छूट जाता है क्योंकि मनुष्य मात्र मुक्ति अधिकारी है, मनुष्य मात्र मुक्ति अधिकारी है, शरीर का व्यापन छूट दो, छोड़ने की मन में आनी चाहिए, पर वो चीज छूट जाएगा, मैं सही नहीं हूं, सही आप हो नहीं, सही तो छूटेगा, आप सही नहीं हो, आपने शरीर को बड़ा माना है, माना न माना में ठहर जाएगा, शरीर मन है ही नहीं। राजा जनक है जो अपना शरीर नहीं माना, विदेह है, देह होते हुए विदेह, देह रहते हुए विदेह, वैदे ही सीता जी, वैदे ही विदेह पुत्री, हमारा सही नहीं है। सारा दिन लिखा है बस त्रिहाल में भी शरीर नहीं हूं, कभी शरीर नहीं हूं, ना पहले शरीर था, ना अब शरीर, ना आगामी शरीर होगा, कभी शरीर में हूं ही, मैं तो ईश्वर घर से हूं, शरीर का मैं लेते शरीर हमारा नहीं है। ये बात पक्की है एकदम, इनको स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार होती भगवान ने रोको लिखो हमारा, मैं छूटता नहीं है, भगवान ने कहा छूट जाएगा, जो अपने से छोड़ते भगवान से कहो, हे नाथ हे नाथ, मैं शरीर को नहीं जानता, मैं शरीर को अपना नहीं मानता, परंतु मेरा माना हुआ है भीतर में, ये छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, भगवान के पास छूट जाएगा, मैं तो आप कहूंगा शरीर का नहीं हूं, मेरा भाई का छूट गया भगवान में प्रवेश हुई, मेरा भाई शरीर रहा नहीं, हमारी दाह क्रिया होती है, दाह क्रिया नहीं होती। संत जितने हुए उस संतों ने देह को अपना नहीं माना, से अपना नहीं है, अपना नहीं मानने वाले मुक्त हो गए, अपने मानने बंद गए। खास बात ही है, खास बात अद्वितीय है कि मैं शरीर हूं, ये बात न रहे, अब ये अपने न छूटे तो भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा से, ये अपना छोटी है बुद्धि, और भगवान को अपना मान लो भक्ति, अपना भगवान है, ये भगवान की आवश्यकता है एकदम सीधी सरल बात है। शरीर छूटेगा जरूर है, अपना छोड़ दो तो हो जाए मुक्त, या नहीं छोड़ो तो हो जाए मौत, ये तो फर्क है। मौत छूटेगा नहीं छोड़ दो जो मौत हो जाएगी, छोड़ दो जो मुक्ति हो जाएगी, एकदम बात है। श्याम रामचंद्र की जय, मोर मुगुर वंशी।